beyefendi, iyi yar ara bul diyor. Yürü dil mülküne vehbi bir kumandan ara bul. Ne kazandın fani dünya bu cihana geleli. Yürü dil mülküne vehbi bir kumandan ara bul. Ey yar, iyi yar ara bul. Dost ara bul. Daima düşünen, daima sorgulayan, daima kendinde kusur arayan. Hani bazı gıybete böyle, iftiraya kilitlenmiş, müfsit gönüller vardır. Hep böyle kendilerini paka çıkarma peşindedirler. Ve hep çevrelerindekilerini kara gösterme, suçlu gösterme, kusurlu gösterme peşindedirler. Ağızlarını bir açtıklarında 50 tane insanı cehenneme götürecek gıybeti birden yaparlar. Şöyle demişti de, böyle etmişti de, şöyle olmuştu da, böyle olmuştu. Bunlar şahsen münafık olmasalar da bu sıfatlar münafık sıfatıdır. Ve bu sıfatlar bir yuva içinde cereyan ediyorsa, canlanıyorsa, yaşanıyorsa, bu sıfatlar bir yuva içinde varsa o yuvanın huzursuzluğu için yeter. Bir klan içinde varsa o klanı dağıtmaya yeter. Bir kabile içinde varsa kabilenin altın üstüne getirmeye yeter. Gazeteyle, televizyonla, radyoyla yapılıyorsa, seslerin ulaştığı daire içindeki o çevreyi, o muhiti ifsad etmeye yeter. Öyle yapacağına insan, ne kadar sorgulama kabiliyeti varsa, suç arama kabiliyeti varsa, onları nefsine karşı kullanmalı ve devamlı nefsini sorgulamalı, suç aramalı. Böyle olunca aile de selamet bulur, çevrede selamet bulur, toplumda selamet bulur ve selamette olur. Sadece sorgulanan sen olursun. Mesela küçük bir mesele, siz onun ötesinde ve berisindeki hataları, günahları ve ruhu hayatınız adına levsiyatı düşünüp değerlendirebilirsiniz. Çocuktunuz, 6-7 yaşında. Elinize bir taş aldınız. Komşunun tavuğunu attınız. Veya sizin tavuğunuz da olabilir. Hayvan. O hayvanın canını yaktınız. Bana bir temiz yürek getirin dediğim zaman getireceğiniz yürek şu olmalı. Ömründe bir kere 5 yaşındayken böyle bir taş atmış olan bir insan 60 yaşında yine o taş atması aklına geldiğinde kıvranıyor. Of diyor. Ne bayağı insanmışım ben. İşte bana ve o gönlü öpüp başıma koyayım. Ve hiç tereddüt etmeden diyeyim ki Hazreti Ömer'in Hazreti Abbas'ın elini kaldırarak, ya Rab, bu senin Habibin amcasının elidir, bunun yüz suyu hürmetine bize yağmur ver. Yağmur yağıyor. Ya Rab, bu gönül kusurun ne demek olduğunu bilen bir gönül. Sana karşı bir tavır insanı, bir tedbir insanı, bir temkin insanı, bu gönül hürmetine bize lütuflarını eksik etme. Duanın kabul olacağına dair size teminat verebilirim. Eğer bana kirli, affedilmeyen bir gönül getir filan dersem, o zaman da şöyle bir gönül getirebilirsiniz. Bu dün, evvelki gün, daha evvelki gün işlediği günahları unutmuş. Hiç günah işlememiş gibi oturup kalkıyor. Böyle bir tavır. Size bir Ebu Cehil gönlü bana getirin dediğim zaman onun gönlünü getirirseniz Ebu Cehil'in gönlünü getirmiş olursunuz. Hatalarının ezikliğini yaşamayan, günahlarını unutan, masiyetlerine karşı lakayt davranan. Allah silebilir onu. Senin silmeye hakkın yok. Allah affedebilir. Senin kendini affetmeye hakkın yok. Allah setredebilir. Senin setretmeye hakkın yok. Sen 2 dakika evvel onu işlemiş gibi, 60 sene evvelki günahını 2 dakika evvel işlemiş gibi için bulanıyorsa yüreğin var demektir. Ümidinizi kırmış olmayayım. Tavır belirleme üzerinde duruyoruz. Günahlara karşı, Allah'a karşı, nefsimize karşı. Muhterem efendim, dünyevi ve uhrevi bir beklentiye girmeden dinimize ve milletimize hizmet edebilmemiz için bize gerekli olan aşk ve heyecanı kazandıracak dinamik nedir ya da nelerdir? Kelime ile ihlas Allah'a karşı samimi olmaktır. Zaten öyle bir duruşun manası da ihlas demektir. İnsanlar Cenab-ı Hakk'a yönelirken bir şey isterken değil. Cenab-ı Hakk'a yönelirken yenilerin ifadesiyle hulusu öz yüreklilik şeklinde ifade ediyorlar. Yani yürekte bile o işin özü neyse onu duyma. Yüreği işin özüne bağlama demektir. Halisane davranma sözü anlaşılmaz gibi değil zaten, anlaşılıyor. Bu arada isteyeceğin şeyi de Allah'tan istersin ama yani Allah'a yönelirken, teveccüh ederken Allah'a Allah olduğu için teveccüh edecek, Allah olduğu için yöneleceksin. Yoksa sadece bazı matlafların, bazı isteklerin olduğu zaman ona yöneliyorsan bu yakışıksız bir dilencilik olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'a teveccühünü sürekli böyle istemeye bağlayan insanlar haşa ve kella Allah'ı borçlu görme, borçlu çıkarma gibi bir tavır sergiliyorlar orada. Onu dünyadaki insanlar yerine koyuyorlar demektir. Yoksa biz her zaman istediğimizi ondan isteriz. Sahabi felsefesi çok arz etmişimdir. Yani ayağınızın bağını bile kaybettiğiniz zaman ondan istersiniz. Ama Allah Allah'tır. Siz ona teveccüh edeceksiniz. Bu onun hakkıdır. Ve sizin de vazifenizdir ona teveccüh etmek. Sorumluluğunuzdur. Mükellefiyetinizdir. Ona yöneleceksiniz. Belki o yönelmenin sonunda çaresizliğiniz yani. Ya Rabbi biz aciziz, fakiriz. Cennete ihtiyacımız var. Ebediyete de ihtiyacımız var. Sen vermezsen bunları elde edemeyiz yani. Deryanı el açmışken ben bunları da senden istiyorum diyebilirsiniz. Utanarak, hicap ederek. Ama temelde benim isteğim yalnız sensin demek. Şimdi işte bu beklentisizliktir yani Allah'a karşı. Dünyevi, uhrevi beklentisizlik mülahazası. Sadece Allah'tan Allah'ı beklemek, Allah'ın teveccühünü beklemek. Yani hel min mezid derken Allah'ım imanu billah adına arttır beni, marifet adına arttır aynı zamanda seni iyi duyma, iyi bilme, iyi zevk etme, iyi anlama, iyi tanıma ve icraatını iyi yorumlama, ufkuna beni ulaştır gibi arttırılması gerekli olan hususlarda bir arttırma talebinde bulunabilirsin. İşte o Helmin Mezit yolcusunun usulüdür diyelim. Üslubu demek belki daha uygun. Ama işte ben sana kulluk yapıyorum, beni cennetine koy böyle, işte orada ebedi saadetle mutlu kıl bana, şöyle köşkler ver, böyle villalar ver filan veya dünyada evlad iyal ver, çoluk çocuk ver, ev ver, bark ver, böyle bir dünyaya huzur ver. Bu türlü şeyler gönlünü halisane Allah'a bağlamış, bir seviyeli bir gönül sahibi bir insanın himmetini âli tutması, Allah'tan Allah'ı istemesi lazım. Bu beklentisiz Allah talebidir. Esas olan odur. Böyle halisane teveccüh eden insanları, onlar bazı şeyleri bizzat istemeseler bile Allah kapısından boş çevirmez, lütfeder. Fakat onlar istenmesi gerekli olan şeyi istediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onu da verir onlara. Ondan mahrum etmez yani. İhlasa terettüp eden şey nedir? Hususi teveccühdür Cenab-ı Hakk'ın. Hususi iltifatıdır, hususi nazarıdır. Onu lütfeder. Öbürleri o mevzuda verilen ülufeler gibi şeylerdir. Önemsiz şeylerdir. Allah onları da lütfeder. Onun için bu meslekte esasen yani Hazreti Bediüzzaman'ın yolunda insanlar Allah'tan Allah istemeliler. Onun rızasını istemeliler. Sorumluluklarını o emrettiği için yapmalılar. Ve böyle neticeleri nazar itibarı almamalılar. Sadece hoşnutluğun demeliler. Öbür tarafta Cenab-ı Hak mükafatlandırır onları. Fani bir surette o büyük taleplerini bu dünyada yiyip bitirmemeliler. Veya faniyatü zailata taleplerini bağlamamalılar. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühüyle, iltifatıyla genişçe lütfedeceği şeyleri kendi arzuları, istekleri, ufukları, ihataları itibariyle daraltmış olurlar. Sen desen ki Allah'ım bana küre-i arz genişliğinde bir cennet ver. İçinde de 1 milyon ırmak olsun. 1 milyon çoluk çocuk olsun orada. Meleklerle her gün görüşeyim ben. Çıkıp cuma yamaçlarında gezeyim filan dese sen yine daraltmış olursun meseleyi. Meseleyi Cenab-ı Hakk'ın vermesine bırakırsan onun büyüklüğü ölçüsünde, rahmetinin enginliği ölçüsünde olur. Öyleyse öyle bir genişlik lütfedilmesi söz konusu ise sen niye onu kendi dar ihatanla daraltıyorsun? Dar idrakinle, dar tasvirinle, dar talebinle daraltıyorsun. Cenab-ı Hak orada sana dese ki sen böyle küçük bir şey istemiştin, ben de onu sana veriyorum yani. Benden her ellerini kaldırışında ne istedin? Bir hayat arkadaşı istedin. 2 tane çocuk istedin. Bir tane de evim olsun dedin. Şöyle bir emekliğim olsun dedin. Himmetini böyle dun tuttun. Çok basit şeyler. Çocuklar gibi benden bilye istedin. Ben de bilye veriyorum sana. Al oyna onlarla der. Ama öyle değil meseleyi. Allah'ım ben senden seni istiyorum yani. Benden hoşnut ol. Başka talebim olamaz. Ama benim ne ihtiyacım varsa yine sen biliyorsun ki ben onları da senden isterim yalnız deyip sadece onu istemeye kalırsan onun rahmetinin enginliği ululuğuna mütenasip şekilde sana engin lütufları olur ki sana dünyanı da unutturur, ukbanı da unutturur. Öyleyse dünyevi dar beklentiler ister maddi olsun ister manevi olsun bunları kullanarak insan Cenab-ı Hakk'ın engin iltifatını ve teveccühünü daraltmamalı. Ama sen bazen de böyle dar küçük şeyler istersin. O der ki sen yanlış istedin. Ben sana genişçe bir şey veriyorum. Onun bileceği şeydir. Rahmetinden ümit ederiz ama fakat unutmamak lazım. Vermeler biraz da talep dilekçesinde belirttiğiniz çerçeveye bağlıdır. Sen bırak onu gören, bilen, ihate eden, kavrayan bir ilim, bir irade senin hakkında ne takdir ediyorsa o genişlikte yazsın. Öyleyse duada, istekte ve talepte de onun ortaya koyduğu, ister Kur'an'la, ister sahih sünnetiyle ortaya koyduğu üslup neyse, orada usul neyse, o kelimeler nelerse, talebin keyfiyeti neyse, bence onları birer esas alarak meseleyi onlara bağlı götürmek lazım. İsabet ondadır, genişlik ondadır. Kur'an-ı Kerim'de dualarda Allahümme kullanmaz. Bir veya iki yerde sadece kafirlerin başlarına istersen başımıza bela getir deme yerinde kullanılır. Bu tabir Allahümme tabiri. Çünkü o celali bir tecellinin esasıdır. O vahidi bir tecellinin esasıdır. Lafzı celale havale edilmez o mesele. Ama Rabb kelimesinde esas ahadi bir tecelli vardır ve aynı zamanda cemali bir tecelli vardır. Yani sadece benim değil, cin, ins hepimizin var eden, terbiye eden, bir kemal yoluna getiren, bir kemal vetiresinden geçiren, değişik şeyler vaat eden, vaat ettiklerini yine kendi terbiye sistemiyle gerçekleştiren, senin Rabb ismine sığınarak diyorum demektir. Şimdi siz bunu ifade edemezsiniz. Bu esviliği ortaya koyamazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim'den alacaksınız, iktibas edeceksiniz. Rabbena, atina ver bize diyorsun. Fi dünya hasene, dünyada bize güzellik. Sen niye güzel diyorsan, senin emrettiklerin güzeldir. Senin güzel gördüklerin güzeldir. Senin güzellik adına verdiklerin güzeldir. Çünkü sen güzelsin. Güzele peyrev olan elbet güzeldir. Güzele peyrev olanı o güzel naz ile cinana atar. Dolayısıyla sen bize işte o güzelliğinden gelen güzelliklerden ihsan eyle. Şimdi bunu diyemezsiniz ki siz. O diyor yani. Yaratan bilir. Fi dünya hasene ve fil ahirete haseneten. Ahireti de ayrıca tavsiye ediyor. Çünkü dünyanın güzellikleri başkadır. Ahiretin güzellikleri başka. Burada ağzına bir lokma baklavayı korsun. İşte ne kadar lezzet alıyorsan ondan, istersen 10 dakika ağzında tut, 10 dakika lezzet alırsın. Fakat ihtimal orada baklava türü bir şey ağzına koyduğun zaman 24 saat tırnağından saçının ucuna kadar her tarafta derin bir lezzet duyuyorsun. Öyle bir lezzet ki Allah'ın o nimeti karşısında buna 1 milyon defa elhamdülillah, eşşükrülillah, elminnetülillah desem ben yine eda edemem diyorsun. Öyleyse ahiretin haseneti başkadır yani. Şimdi Kur'an ayırıyor onu, atıfla yapıyor. Matuf, matufun aleyhin cinsinden değildir. Atfederler fakat aynı şey değildir. Şimdi bakın böyle şumurlu bir şey. Onun için Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. O vüsat korunmuş oluyor orada. Dolayısıyla bunlarda Cenab-ı Hakk'a karşı isteklerinizi daraltma gibi bir şey yoktur. Böyle derseniz Sa'd ibn-i Ubade'nin oğlu gibi öyle cennet, köşk, yamaçta olsun, azıcık böyle derenin kenarında olsun, denize nazır olsun, ağaçların içinde olsun filan gibi gereksiz laflara ihtiyaç kalmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bilgisini havale ederek meseleyi, rahmetinin enginliği için bir şey istiyorsunuz demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'te beynel meşrik vel mağrib. Allahümme nakkini minel hatayaya kema yunakka sevle biyedim neddeniz. Vasilni bil may ve selci vel beret. Buyuruyor. Yani Allah'ım hatalarımla benim aramı, mağrib meşrik arası, bu esas iki kutup demektir yani. Mağrib de sonsuz, meşrik de sonsuz. İki kutup arasındaki enginlik ölçüsünde genişlet diyor. Aç diyor. Öyle ki yani ben o hatanın şu alarını, neyse karanlık şeylerini bile görmeyeyim diyor. Ben kendi kendime dedim ki hata deniyor burada. Herhalde ben şöyle desem daha iyi olacak bunu. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya vel maasi vel mesavi ve ma la tuhibbu ve la tarda desem yani. Allah'ım hatalar, masiyetler, günahlar, zünub ve senin sevmediğin, hoşnut olmadığın ne kadar şey varsa bunlarla benim aramı mağrib, meşrik veya iki kutup arasında rakamlara sığmayan ölçüde uzaklaştır falan diyebilirsiniz bunu. Kendi kendime uzun zamanda bazen banda binince yapıyorum duaları. Uzun zaman da hep böyle dua ettim. Sonra böyle bir gün aklıma geldi ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba burada dar mı tutuyor? Sonra baktım ki dar tutan benim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselenin en ehveniyle kendi arasının marif meşrik arası kadar uzak olmasını talep ediyor. İşin en ehvenini isterse diğerleri evleviyetle girer oraya. Neye benziyor bu? Anne babaya وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uf. Anne babaya uf deme. Uf deme ama sopayı alıp yamaçlarına geçebilirsin. Bunu anlar mısınız? Böyle anlamak mümkün müdür bunu? Belki orada en hafifinden men etmek suretiyle onun üstünde en ağırına kadar her şeyi men etme esprisi vardır yani. Şimdi o zaman çok saygılı olmak lazım yani. Ne diyor, ne demişse üstadın dediği gibi onun kadar Allah hakkında marifete sahip olan bir başkasını göstermek mümkün değil. Allah onu zatının nurundan yaratmış. İlk yaratılan varlık odur. Onun kadar Allah'ı bilen, onun kadar Allah'ı duyan, onun kadar o huzurun adabını bilen bir başkası gelmemiştir. Gelmez de bir başkası. Biz bu seyrinin kasidesinde ifade ettiği gibi o deryadan ele ulaştığı zaman hemen uçup gidecek bir reşfe, bir reşa, bir sızıntı hepsi ondan ibaret. Bizim ufkumuzla, idrakimizle, marifetimizle. Öyleyse duada, istekte ve talepte de onun ortaya koyduğu üslup neyse, kelimeler nelerse meseleyi onlara bağlı götürmek lazım. Yoksa işte benim gibi böyle genişletelim derken de bazen hiç farkına varmadan daraltmış olursunuz. Efendim, önceden zihnimizde ve kalbimizde yer etmiş Kur'ani ve İslami olmayan şuuraltı müktesebatımızın kötü tesirlerinden nasıl kurtulabiliriz? Bizleri aydınlatır mısınız? Bunlardan tamamen sıyrılma zordur. İlle de her böyle şuuraltı müktesebattan sıyrılma diye bir mükellefiyetimiz yok. Ama zihnimizi, ruhumuzu, his dünyamızı, mantık ve muhakememizi kirleten veya mantık ve muhakeme yürütmede bir yönüyle malzeme gibi karşımıza çıkan, dolayısıyla bizi rahatsız edebilecek, böyle sonuçlar ve neticeler doğurabilecek müktesebat, sevimsiz müktesebattır bunlar. Bunlar insan letaifini kirleten müktesebattır. İnsan elden geldiğince onlardan sıyrılmaya çalışmalı. Ama bazı şeyler var ki müktesebat diyelim, annemizin, babamızın, bizim kendi kültürümüz adına bize öğrettikleri güzel şeyler vardır. Kültür kaynaklarımızın temel esasları sayılan şeyler mevzuunda müktesebatımız vardır. bunlar zihnimizde dipdiri durmalılar. Yani bunları her zaman değerlendirebiliriz. Ama sevimsiz bazı şeyler var. Belli bir dönemde girmiş. Bir, bunlar böyle hata türünden şeyler değildir de, fakat hataya götürücü şeyler. Hataları hatırlatıcı, hata duygusunu tetikleyici şeylerdir. Yani mesela göz bir yerde olumsuz bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. Ve hafıza merkezlerinden birisi o fotoğrafı almıştır. Dolayısıyla belli hadiselerle böyle bir tedavi olunca o yeniden sizi rahatsız edici bir ufka çeker. Fasit hayallere çeker. Çirkin hatıralara çeker. Bazen de böyle çok sağlam urveyi vüskaya tutunmamış iseniz şayet, alıp götürebilir de, kendi havasına göre bir yere götürebilir. Heva da diyebilirsiniz. Biz Türkçe'de hevayı ayrı, havayı ayrı kullanıyoruz. Kendi havasına doğru bir tarafa da götürebilir onlar. Onlar hatarlı şeylerdir. Elden geldiğince onları baskı altına almak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi buyuruyor ki, böyle çirkin, sizi fena mülahazalarda gezdirecek hatıralar içinizde canlandığı zaman hemen bu durumdan uzaklaşmaya bakın yani. O çirkin hatıralar ufkundan, atmosferinden sıyrılmaya bakın. Yani diyelim ki bir bakmanın zihninizde hasıl ettiği bir fotoğraf var. Hemen ondan sıyrılmaya bakın. Kulaklarınıza çarpmış, kulaktan içeriye girmiş ve zihinde bir iz bırakmış yani. Yine hafızanızda bir iz bırakmış. Bunlar zamanla mevcudiyetten hissettirirler size. Size bazı şeyleri dayatırlar bunlar. Zayıf olduğunuz zamanlarda tıpkı virüsler gibidir bunlar. Bünye, fiziki bünye zayıf düştüğü zaman bunlar hükümlerini icra etmeye başlarlar. Siz de maneviyat adına zayıfladığınız, Allah'tan uzaklaştığınız zaman bu kötü hatıralar sizde fena duyguları tetiklerler yani. Alır götürürler. Onun için büyüklerimiz çok defa bir yönüyle maddi hayatlarını öyle planlamışlar ki, yani bir fenalığa niyet etseler bile o işi yapma, icra etme imkanından hep uzak durmuşlar. Yapmaya niyet etseler bile öyle yerde durmuşlar ki onu yapamaz olmuşlar. Mesela gitmiş bir dağın başında bir mağarada kalmış. Mağaraya gidin, orada kalın demiyoruz. Celvetin yerine halveti tavsiye ediyoruz. Fakat orada samimi bir düşünce var. Elden geldiğince Cenab-ı Hak'la alakalı ona müteveccih duygularımızı, düşüncelerimizi sürekli bilemek, saykılamak, parlaklaştırmak demektir. Böyle uzak durmayı, yani halvette kalmayı, uzette kalmayı tercih etmişler. Yani bir taraftan kendilerine kötülüklerin gelip ulaşmasına karşı onu bir set gibi görmüşler, bir serhat gibi görmüşler, gelir oraya takılır kalır. Bir diğer taraftan da fenalığa azmu, cezmu, kasteyleseler bile onu icra etmek için birkaç tavır değişikliğine girecekler. Oysa ki böyle müfsit bir düşünce insanı sardığı zaman Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yani. Öfke mesela şeytandandır diyor. Ayaktaysanız oturunuz veya kalkın abdest alınız. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür diyor. Ya bunların hepsi modern psikoloji açısından tahlil edildiği zaman çok önemli şeylerdir. Bunlar her biri elmas birer düsturdur yani. Hal ve tavır değişikliği değiştireceksiniz. 10 defa tavır değiştireceksiniz. O fasit düşüncenin izi kalmaz, emaresi kalmaz sizin kafanızda. O mülahaza ile yapmışlar. Şimdi esas mükemmel müminlik şudur yani. Halk içinde hakla beraber olmak. Biz celvet diyoruz. Halkın içinde olmak peygamberane tavırdır. Fakat bulunduğumuz yeri kendimize benzetmek elden geldiğince. Gönlümüzün nasıl olmasını arzu ediyorsak içinde yaşadığımız atmosferi öyle temiz hale getirmek. Fenalık faktörlerini bütün bütün yok etmek orada. Yani o menkibelerde vardır. Öyle bir şey gerçekten oldu mu olmadı mı onu bilemiyoruz da. Fakat yani şeylerde var. Üstüre diyebileceğimiz şekilde zayıf hadis-i şeriflerde var. Sevir mağarasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahassüm buyurduklarında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz orada o deliklerin hepsine cübbesini kesmiş. Her deliğe sokmuş o cübbesini. Deliklerden biri açık kalmıştı. Oraya tabanını vermiş. Bu böyle bir şey olmuş olmamış Allah bilir yani. Ama Sünen-i Sahih'de böyle bir şey yok yani. Mevsup böyle bir şey yok. Bu aslı olmayan bu meselenin faslıyla alakalı iki tane doğru var. Bunlardan birisi Hazreti Ebu Bekir'in sadakati doğrudur yani. Öyle bir şey olsaydı Ebu Bekir öyle yapardı. Yani yılanın ağzına ayağını basardı. Yılan onu sokardı. Zehirim kalmadı derdi o zaman. Şimdi çık derdi dışarıya. O yönüyle doğrudur. Orada bir Ebu Bekir sadakati vurgulanıyor. Unutmayın. Bir diğer yanı da şudur bunun. Yani bulunduğunuz atmosferde bütün tehlike menfezlerini kapamanız lazım. Muhtemel tehlike menfezlerini dahi kapamanız lazım. İcabında kendi varlığınızla o deliği tıkamanız lazım. Vallahi demeniz lazım ki beni burada yok edebilirsin ama benim seninle alakalı duygularımı ve düşüncelerimi yıkma ne olur. Ruhumun abidesi daima dimdik dursun senin karşında. Eğileceksin senin karşında eğilsin. İşte bir de o espri var orada anlatılmak istenen o espri var. Bence bu esprisine bağlı rivayet edebilirsiniz bunu. Hadis diye rivayet edilen bir yerde aslının her zaman münakaşası yapılabilir ama fakat faslından istinbat edeceğimiz manalar itibariyle şu iş bize örnek bir sadakat örneği sergiliyor. Bir diğer taraftan da temkin ve tedbir adına bize önemli bir ders veriyor. O derste şudur. Bulunduğunuz atmosferi, muhiti kendinize benzetin. Orada kendi duygularınıza, düşüncelerinizle yaşamanız mümkün hale getirin. Orada ağabey hayat yudumlayacak. Bazı yerlerimiz ölmüşse şayet yeniden Hızır çeşmesine uğramış gibi dirileceğiz yani. Bir bu yanı var. İkincisi salih arkadaşlara refakat edeceğiz. Hep azetmişimdir. Talim el müteallimde ilk talebe daha Arapçayı bilmeden onu öğretirlerdi. Yar bet better ezmar tayabı cehim yarni gu gir tayabı naim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Onun tesirine girersen seni cehenneme sürükler. İyi arkadaş tutun ona, bu da seni alır cennete götürür. Şimdi iyi arkadaş edinme çok önemlidir. Bir tane, iki tane. Çünkü insan her zaman kendi kendine ayakta duramaz yani. Hem kendinin çevre kazıkları hem de orta direği olamaz. Daima bir orta direk gibi böyle kendi varlık çadırını omuzlarına aldığı zaman bir iki arkadaşının da böyle o çadırın çevresini tutan kazıklar gibi olmasını istemeli. Ancak öyle olursa ayakta durur. Kubbedeki taşlar baş başa verince dökülmüyor. Yoksa taşı en küçüğünü bile havaya atsan düşer, başına düşer senin. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yalnız şeytandır. İki kişi de şeytandır buyuruyor. Çünkü bir fenalıkta ittifak etme imkanı vardır. Ama üç kişi rekip buyuruyor, cemaattir diyor. Eğer bize böyle bir atmosfer tavsiye ediyorsa atmosferinizi bu hale getirin. Bu atmosferi kendinize benzetme, ortamı kendinize benzetme demektir. O zaman bize düşen şey ya öyle bir uzlet, halvet veya böyle bir arkadaşla, böyle bir ortamı paylaşma onlarla beraber. Biz bir hataya meylettiğimiz zaman bizi düzeltsinler. Bir yanlış karşısında bizi ikaz etsinler. Ve çok defa da biz onlardan hicap ettiğimizden dolayı fena duygularımızı baskı altına alalım. Bir şey çok samimi antiparantez arz edeyim ben. Benim öyle arkadaşlarım olsa belki bazı hatalarımdan dolayı beni ikaz ettiklerinde biraz utanırım, biraz hicap duyarım, ederim ama fakat meselenin neticesi, hasıl ettiği şeyler açısından düşündüğümde benim onlara teşekkür etmem lazım. Allah razı olsun. Demiyor mu Hazreti Üstad, koynumda olan yılanı haber verene rahmet. Yani sen şu gözlerine çok dikkat etmiyorsun dese birisi sana. Sen kulaklarına çok dikkat etmiyorsun dese birisi. Belki böyle iniş aşağı giden bir arabanın fren yemesi gibi bir aile sarsılırız yani. Bir sağ sol yaparız orada. Fakat önemli değil bu yani. Nihayet bir tembih aldık ya biz o mevzuda. Bir ikaz aldık ya kendimize geliriz en azından. Şimdi arkadaşlarla bulunmanın mükafatı budur yani. Dolayısıyla işte bu atmosfer bizim atmosferimizdir. Bu muhit bizim muhitimizdir. Bu da önemli bir faktör. Bir diğer mesele bize ait düşünceler ve mülahazalarla oturup kalkmak hep yani. Okumak, düşünmek. Ve oturup kalkıp her zaman Cenab-ı Hak'tan siyanet, inayet, kilaet, vekalet, hıfz, riayet istemek lazım. Allah'ım bizi koru, bizi muhafaza et. Bizi gör ve gözet. Sensiz edemeyiz. Tut elimden, tut ki edemem sensiz. İtiraf etmek lazım bunu. Yani bir dakika elimden tutmasam ben mahvolur giderim. Ya hayyu ya kayyum Efendimiz demiyor mu? Bi rahmetike estağîz. Aslih li şâni kullahu ve lâ tekinli ilâ nefsi tarfet ayn. Ey hayyu kayyum, senden yardım istiyorum. Beni nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma diyor. Nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Allah'tan çok dua etme. Ne Allah'a böyle dua ile teveccüh edenler sarsılmışlardır, düşmüşlerdir, yolda kalmışlardır. Ne sağlam refik edinenler. Bunların hiçbiri Allah'ın izniyle zayi olmamışlardır. Laubali arkadaşlarla, gülüp çağırıp, eğlenip, oynayan arkadaşlarla arkadaşlıklarını sürdüren insanlar bugün olmasa yarın değişik eğriliklere girmeleri kaçınılmazdır. Günahlara girmeleri kaçınılmazdır. Gafletle yaşamaları kaçınılmazdır. Allah'tan uzaklaşmaları kaçınılmazdır. Öyleyse siz iyi yar arayın.